a zabieramy stary. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Cztery osoby zatrzymane w Warszawie za wystawianie fikcyjnych faktur mieli wyprowadzać pieniądze z jednego z banków. Przyjęto ustawy na wypadek twardego Brexitu, za chwilę o tym, czego mają dotyczyć. Fiskus wchodzi dzisiaj do galerii handlowych, będzie pomagał wypełniać pity. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w Warszawie cztery osoby podejrzane o korupcję. Jest wśród nich pracownik banku, który miał zlecać przedsiębiorcom fikcyjne usługi przy sprzedaży zadłużonych nieruchomości. Trzy osoby zostały zatrzymane na gorącym uczynku. Z informacji służb wynika, że przedsiębiorcy od jednego z kierowników w banku otrzymywali zlecenia na współpracę przy sprzedaży zadłużonych nieruchomości. Zlecenia były natomiast rozliczane na podstawie fikcyjnych faktur. Wśród zatrzymanych jest kierownik zespołu restrukturyzacji jednego z banków i przedsiębiorcy. Bankowiec brał łapówki w zamian za zlecenia przekazywane przedsiębiorcom, które dotyczyły sprzedaży nieruchomości, za które nie spłacano zaciągniętych kredytów. Mówił Temistokles Brodowski z CBA. W ten sposób bank mógł stracić co najmniej 50 tysięcy złotych. Sejm przyjął ustawy przygotowujące Polskę na wypadek tak zwanego twardego Brexitu, czyli opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię bez umowy. Zabezpieczają one m.in. interesy polskich klientów brytyjskich instytucji finansowych, regulują też uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych na wyspach. Posłowie przegłosowali także ustawę, która określa zasady pobytu w Polsce obywateli brytyjskich, tymczasowego lub stałego, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Renata Szczęch. Mieszkający w Polsce Brytyjczycy oraz członkowie ich rodzin od momentu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przy przyjęciu, że nastąpi to w dniu 30 marca 2019 roku, będą mieli 21 miesięcy w założeniu do 31 grudnia czas na złożenie wniosku w celu potwierdzenia swojego statusu pobytowego w Polsce. Ustawa daje też Brytyjczykom m.in. możliwość pracy i prowadzenia firm w Polsce, używania brytyjskiego prawa jazdy, czy dostępu do świadczeń socjalnych takich jak emerytura czy 500+. Już dzisiaj w wybranych galeriach handlowych w całym kraju pracownicy urzędów skarbowych będą czekać na osoby składające roczną deklarację podatkową. Pomogą wypełnić dokumenty, żeby rozliczyć się z fiskusem. Wyjaśnią też wątpliwości związane z PIT-em, korzystaniem z ulgi, odliczeniami, a co najważniejsze, pomogą skorzystać z nowej usługi Twój e-PIT, mówi rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska. Aby skorzystać z tej bezpłatnej pomocy pracowników Urzędu Skarbowego, wystarczy mieć ze sobą zeszłoroczne rozliczenie PIT lub dokładną kwotę przychodu uzyskanego w 2017 roku. Po drugie, potrzebne są aktualne informacje o dochodach i po trzecie, musimy także znać kwotę nadpłaty lub niedopłaty podatku z rozliczenia za 2017 rok. Akcja Twój e-PIT w galerii handlowej zorganizowana zostanie w 75 centrach handlowych w kraju i potrwa od 12 do 20. Uczelnie techniczne zachęcają maturzystki, żeby szły na studia inżynierskie. W kwietniu rozpocznie się kolejna akcja dziewczyny na Politechniki. Wczoraj przedstawiono szczegóły. Według raportu Fundacji Perspektywy od kilku lat udział dziewczyn wśród studentów Politechnik utrzymuje się na poziomie niespełna 40%. Tymczasem, jak mówi prorektor Politechniki Warszawskiej Janusz Walo, kobiety są tak samo uzdolnione jak mężczyźni. Oczywiście kulturowo gdzieś liczba kobiet, które docierają do poziomu studiów się zmniejsza, ale to rzeczywiście trzeba dużą pracę włożyć w edukację. Tegoroczna edycja akcji ma zachęcić maturzystki do studiowania kierunków związanych z techniką informatyczną. Jak mówi przewodnicząca Fundacji Perspektywy Bianka Siwińska, w tej chwili niewiele ponad 14% kobiet wybiera ten kierunek. Teraz zdecydowanie stawiamy na IT, dlatego że to są kierunki najbardziej przyszłościowe, najbardziej istotne. Paula Tomaszewska kilka lat temu wybrała studia na Politechnice Warszawskiej. Dziś zachęca inne dziewczyny, by poszły jej śladem. Politechnika daje większy wachlarz możliwości, jest więcej tych wydziałów, więcej kierunków. Dzień otwarty dla dziewczyn na Politechnikach w całej Polsce odbędzie się 11 kwietnia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

niemożliwe i nie dzieje się naprawdę. I zrozumiesz, że bezpieczny i spokojny już nie będzie nikt. A jeśli jutro nie ma, jutro się skończy, dziś zastanów się, czy tego chcesz. Zło nienazwane czeka za rogiem, jeśli chcesz, zobaczysz się. A jeśli jutra nie ma, a ty jak głupiec nic nie robisz z tym, to niesłychanie ryzykowna gra, której nie może wygrać nikt. A jeśli jutra nie ma, a jeśli jutra nie ma, a jeśli jutra nie ma, dość pesymistycznie rozpoczęliśmy dzisiejszy Polski Beat. Jak tam Marta, jest jutro, czy go nie ma? Na razie go nie ma. Znaczy w sumie zaczęło się właśnie jutro, bo jesteśmy po północy, więc mamy jeszcze 24 godziny prawie, żeby przemyśleć te kwestie, czy jest jutro. No nie wiem, Hirek, teraz będę raczej tak właśnie dekadencko podchodziła do polskiego bitu przez najbliższych prawie 60 minut. Pewnie dużo pesymistycznych myśli dalej w mojej głowie się pojawi. No tak mnie nastroiłeś tym dezerterem. To jest właśnie różnica pokoleniowa, bo Marta patrzy na ten dzień, który za chwilę właściwie już się rozpoczął i za chwilę będzie trwał, a ja patrzę na najbliższe 15-20 lat. Ewa Redel, Marta Malinowska i Hirek Wrona witają w audycji Polski Beat, a ten tekst, który został przed chwilą wyśpiewany, zrobił to zespół Deserter. I wyobraź sobie, że oni już istnieją 37 lat. Ponad 37 lat, bo w maju 81 powstali. I tak jak wówczas, kiedy powstawali, pisali mądre i bardzo zaangażowane teksty, tak one są właściwie aktualne dzisiaj. A jeśli jutra nie ma, bo taki był tytuł tego utworu, to ich nowe nagrania i nowa płyta i cały czas są w znakomitej formie, prawda? To prawda. Ja powiem też tak od siebie, że słuchałam Dezertera ostatni raz z 15 lat temu, ale bardzo intensywnie wtedy. Nawet przekonałam moich rodziców do tego. Pankówką byłaś? Tak, nawet poprosiłam rodziców, żeby tam na jakieś chyba urodziny ówczesne, czy inną okazję zakupili mi bluzę Underground Out of Poland, pierwszej płyty Dezertera, więc byłam naprawdę dużą fanką, ale to tak chyba wielu słuchaczy kształtuje swój gust, że właśnie przechodzi na tym etapie młodzieńczym przez tę fazę punkową i bardziej hardą, tak bym ją nazwała. No ale jako osoba też urodzona w latach 90. naturalnie trafiłam później na hip-hop, który spełniał te wszystkie buntownicze potrzeby nastolatki, więc gdzieś tam ten gust inaczej się ukształtował, ale na pewno Dezerter zawsze z bardzo dużym sentymentem będę wspominała. I słuchała też, w sumie biorąc pod uwagę to, że wychodzą nowe nagrania teraz. Powiem tak, twojego taty jestem w stanie sobie wyobrazić jeszcze z pióropuszem na głowie, ale ciebie... Ja tak, nie bardzo. Tak nie do końca. No dobrze, to teraz zabieram cię w taki świat bardziej radosnej muzyki. Wykonawca nazywa się Marky Funk. We'll be right back. powiedziałem, że będzie trochę lżej, ale tak wcale lekko nie było. Marki Funk i Witch Doctor. Tak filmowo bardzo zabrzmiało. Tak, filmowo zabrzmiało, bardzo nocnie, no ale w końcu jesteśmy w środku nocy, więc pomyślałem sobie, że teraz, ponieważ ja wybrałem te dwa nagrania, więc teraz oddam może pałeczkę, albo inaczej kierownicę w tej audycji Marcie, żeby troszkę lżej było. Oj, nie wiem, czy będzie lżej. Dzisiaj już, Hirek, tym dezerterem narzuciłeś nam taką raczej wagę ciężką na te muzyczne propozycje w Polskim Bicie. Na pewno będzie bardzo świeżo, bo dwa najbliższe utwory, które zagramy, to są nowości z 2019 roku, nawet z marca 2019 roku, wow. Więc jest to rzecz absolutnie, absolutnie nowa. I zaczniemy od Verlejka. Pod tym pseudonimem kryje się producent Michał Krzyżanowski, który rozpoczął swoje nowe wydawnictwo. Kasetą, bo ty masz, Hirek, kasety, bo wiem, że płyt masz dużo, mam, ale nie wiem, jak u ciebie sytuacja tak, z kasetami. Mam kasety, wygląda. Mam bardzo dobry odtwarzacz kasetowy, to się nazywało trzygłowicowy nawet, także mam jeszcze z zamierzchłych czasów i ten kaseciak ma się dobrze, oprócz tego mam jeszcze tak zwanego jamnika i gdzieś mam jeszcze Grundinga, to jest takie archiwalne urządzenie, które trzymam tylko i wyłącznie z powodów sentymentalnych, ja nie wiem nawet, czy ono działa. To będzie można sprawdzić, na przykład odtwarzając tę kasetę od Verlejka, a właściwie od jego nowego wydawnictwa Laurel Tapes. Lake i Tafla i... To tak rozpoczął się właśnie Laurel Tapes. Ja jeszcze bym chciała dodać, żeby słuchacze Polskiego Bitu odszukali sobie w czeluściach internetu to wydawnictwo, bo to jest naprawdę kawał dobrze wykonanej roboty, składanka z producentami zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Verlaine założył sobie taki koncept, że chce rozpocząć swój własny label właśnie albumem, który mniej więcej pokaże, jakie są jego zainteresowania muzyczne, w związku z czym otwiera i zamyka tę płytę, ale w środku tam się dzieją różne rzeczy. Od Zaumne, który przez wielu uważany jest za autora najlepszej płyty 2018 roku, po KMX-a, czyli brooklińskiego producenta, więc tam nie tylko po polsku, ale w dominującej mierze po polsku właśnie. A następna propozycja to jest nowość od Polena Recordings, wydawnictwo pomorskie, jak sama nazwa może sugeruje, może nie sugeruje. Jaromir Kamiński odpowiada za ten label i oj, tam prężnie się dzieje, dużo też działają kolejne, już ich płyta ósma na dobrą sprawę, jeśli tak mnie pamięć nie myli. Soski, czyli Enzak. To Enzak to jest chyba znany pseudonim. Tak. Soski to jest jego stosunkowo nowy projekt. Jest bardziej tanecznie i tak mniej zobowiązujące, jeśli chodzi o Soskiego. I tak jeszcze przewrotnie nazywa się ta płytka, czyli Delicious Depression. We'll be right back. udało nam się na chwilę przełamać tę ponurą nutę dominującą w dzisiejszym polskim bicie. Marta, powiedz mi proszę, gdzie można takie rzeczy znaleźć? Bo znaczy ja mniej więcej wiem, ale wytłumaczmy może słuchaczom, oprócz naszej audycji, bo my jesteśmy takim tylko przewodnikiem gdzieś tam po tych ich muzycznych gustach, albo też takim odkrywaczem różnych rzeczy. Czy masz takie ulubione miejsce, zwłaszcza z polską muzyką, gdzie coś nowego się pojawia, gdzie można sobie dotrzeć, oprócz oczywiście polskiego bitu? To polski bit zdecydowanie na pierwszym miejscu. Te źródła są bardzo różne, muszę przyznać, i trochę chyba nasze zadanie polega na tym, żeby właśnie przekopać się przez liczne utwory i wydawnictwa i wydobyć z nich te najciekawsze. No oczywistym jest, że jeżeli raz usłyszymy coś, tak jak ja na przykład pierwszy raz trafiając na wydawnictwo Polena, teraz już śledzę ich kolejne albumy, ale miejscem, do którego zawsze warto zaglądać, jest na pewno SoundCloud, bo tam po prostu artyści niezależni mogą też udostępniać swoją muzykę słuchaczom za darmo. I na dzień dzisiejszy portal Bandcamp myślę, że króluje, ale to też nie jest tak, że od razu, jeżeli wpiszemy w wyszukiwarkę polska muzyka klubowa, to będziemy mieli wszystko to, czego potrzebujemy. Trzeba śledzić artystów starymi, dobrymi metodami, nie pozwolić na to, żeby algorytmy ograniczały nasz gust muzyczny i żeby sprowadzały nas zawsze w to samo miejsce, a jakoś tak czujnie przysłuchiwać się też temu, co dzieje się. Jeżeli spodoba nam się jeden artysta w danej wytwórni, to warto ją obserwować i potem śledzić, bo to zawsze jest jakiś taki wstępny gwarant jakości. Tak przynajmniej ja do tego podchodzę. Czyli potwierdziłaś zupełnie niechcący moją teorię o tym, że my już właściwie nie jesteśmy dziennikarzami muzycznymi, tylko selektorami. Bo my dokonujemy selekcji z tego, co gdzieś tam jest na świecie, odsłuchujemy to za ludzi i po prostu wysyłamy sygnał w świat, że to może być fajne, sprawdźcie, może wam się spodobać, może nie. Wiesz, ja parę miesięcy temu miałam okazję uczestniczyć w takiej konferencji w Lizbonie, która się nazywa Web Summit. To jest akurat konferencja skierowana przede wszystkim do branży IT, ale tak się ułożyło, że jeden dzień był poświęcony muzyce, czy w ogóle branży muzycznej, i był tam bardzo ciekawy panel właśnie z dziennikarzami. Powiedziałabym, że z najpopularniejszych portali muzycznych dotyczących przede wszystkim elektroniki, i im też zadawano to pytanie, bo wszyscy się nad tym głowią właśnie, jaka jest rola dziennikarza w dzisiejszych czasach. Czy ten dziennikarz stracił swoją pozycję? Czy jednak jest jeszcze do czegoś słuchaczowi potrzebny? No ja myślę, że warto ustawić się po tej drugiej stronie i tak jak powiedziałeś, selekcja. Jakby to ludzkie, to żywe, to bardzo takie humanitarne ucho, które mimo wszystko pozwala nam na to, żeby usłyszeć coś więcej. Bo tak jak wspomniałam wcześniej, wszelkie portale mają za zadanie, żeby podporządkować nas pod algorytmy, czyli de facto ustawić w takiej średniej, znormalizować nas. Spotify, słuchaczy. Kiedy złożył raport w momencie, kiedy wchodził na giełdę, opublikował coś, co wszystkich wprawiło w totalne zdumienie, iż nie ma tam ani jednego merytorycznego pracownika, czyli takiego, który zajmuje się muzyką, tylko wszystkie playlisty układają algorytmy, czyli komputery. Nawet to... na tych playlistach często są nieistniejący artyści, czyli tak, po prostu... Tak, ale jeszcze jedna ważna rzecz została ujawniona, mianowicie, że 20% całej muzyki, która znajduje się na portalu Spotify, nigdy nie była przez nikogo odtworzona. Hmm. No takie tam ciekawostki. No dobrze, co teraz zagramy? Zagramy teraz Minty, która akurat w programie trzecim była już odtworzona. Ja akurat miałam przyjemność absolutnie premierowo zagrać nowy singiel Martyny Kubicz, więc wrócimy do tego utworu Minty i No One Else. I'm sorry.

wow, ja jestem po prostu zachwycony. Super, cieszę się. Bo ty, dziecko, można powiedzieć, polskiego rapu, wchłonięte przez korporacje, nagle odnajdujesz się w tym środowisku i masz mnóstwo fantastycznych obserwacji. Powiedz, jak siedzisz na przykład tam u siebie w pracy, czy gdzieś tam przemieszczasz się po Warszawie, to co, nagrywasz sobie jakieś pomysły, czy jak twoja tak, praca notuję, wygląda? Tak, notuję bardzo dużo. Rzadko nagrywam na dyktafon rzeczy, chociaż zdarza się to, jeżeli mi wpadnie do głowy jakaś linia melodyczna, to rzeczywiście to nagrywam, ale bardzo dużo notuję. Mam to pod hasłem Przykłady rzeczywistości. Tak się nazywa główna zakładka, w której zapisuję wszystkie pomysły. I potem, kiedy piszę utwór i czuję, że gdzieś stanąłem, to przeglądam i patrzę, czy jest coś, co mógłbym zaimplementować do tego tekstu. Ale bardzo dużo obserwuję. To jest trochę moje przekleństwo, o czym też rapuję w utworze K.O., tak. gdzie niestety opisuję to jako swoje brzemię, bo nie zawsze chcę widzieć te wszystkie rzeczy na ulicach i nie zawsze chcę widzieć, co ludzie do siebie mówią ciałem, jak się wyrażają mimiką. Bo czytam tam dużo takich negatywnych emocji. Czasem bym chciał, żeby moja głowa od tego odpoczęła. Marta, która wychowała się, że tak powiem, na twoich kasetach jeszcze, tutaj pali się, żeby zadać weteranowi polskiej sceny pytanie. Proszę uprzejmie. Pytań jest wiele oczywiście, bo można powiedzieć, że to jedno z takich spotkań, na które czekało się długo, tak jak długo czekaliśmy na twoją płytę. Hirek wspomniał o tym, że byłeś tym dzieckiem hip-hopu, ale dla mnie chyba zawsze jednak byłeś takim tą czarną owcą w tej rodzinie hip-hopowej i właśnie ze względu na to, że ta obecność była tak mocno dyktowana twoimi potrzebami, a raczej nie potrzebami rynkowymi, tak bym je nazwała. Tak, ja tylko dodam, że podczas zadawania tego pytania uśmiechałem się z zakłopotaniem. Dziękuję, że to dostrzegasz. Tak, znaczy ja głównie się kierowałem przy nagrywaniu w ogóle przesunięć tym, że to była moja potrzeba, bo nie musiałem sobie jakby, znaczy sobie musiałem coś udowadniać i to, co było istotne przy nagrywaniu przesunięć, to to, że każdy utwór był dla mnie wyzwaniem pod każdym względem i tekstowym, i tego, jak chcę to zarapować, do jakiej muzyki. Dużo miałem z tego po prostu przyjemności i razem z Andrzejem, z którym ten album wyprodukowaliśmy, Andrzej Fonej-Pieszak, to jest człowiek, który jest odpowiedzialny za warstwę muzyczną, mieliśmy dużo zabawy i dużo przyjemności w tym, bo sobie eksperymentowaliśmy. W ogóle ludzi, których zaprosiłem do przesunięć, czy Dominika Robaka od okładki, czy Daniela Jaroszka, który zajął się sesją fotograficzną. Jedyne, co mogłem zaoferować, to powiedzieć, oddaję wam przestrzeń artystyczną, wy się tam wyżyjcie, bo chcę, żeby z tego wyszła naprawdę wartościowa rzecz i rzeczywiście to funkcjonowało, to działa. Więc... Czyli tak jak w porządnej agencji reklamowej był dobry brief, a później to już była tylko egzekucja. Dokładnie, tak. Więc mieliśmy dużo zabawy, ale rzeczywiście nie oglądałem się na to, co się dzieje na zewnątrz. To było takie mocno zainspirowane moimi wewnętrznymi potrzebami. No dobrze, to teraz posłuchajmy utworu K.O. Się nie swój, wszyscy tańczą, to i ty weź nie stój. Kreski jańczą, biforują sznapsy, serotonina szarpie za synapsy. Przebłysk węgle piczują jak klapsy, strobo memory dziurawione przez absynt. Migają rysy i pachnie błyszczyk. Ja mam bardziej przekręcony licznik. Chcę się wyłączyć i być sam w tłumie. Ja, nie każdy tak umie nad siebie się unieść, pojedynczo, nie liczbą mnogą. Ciągnie mnie, więc wchodzę w to bogo. Zgubiłem się ja, wraz z nim ogon. Zostanę tu, dopóki będzie tu logo. Kusi ten szept, chodź ze mną blef. Chcę mi z głowy przepompować krew. Rośnie ciśnienie i znika tryb slow-mo. Ta, substancji combo. Ciało szuka lidera, odliczanie od 10 do zera. Wynurzenie łapczywie łapie świadomość. Cuci mnie słońce i oczy mi płoną. Odbudowuję do świadomości pomoc. Znów palę pety, przypalam apetyt. Za dużo myślę, za dużo widzę. Pec pływa w Wiśle, niech zakrzywdzę. Znam odpowiedzi, zanim zadasz pytanie. Podlany alko, mogę się zanieść mocno daleko. Jestem apteką, ta, bo świat jest toksyczny. A, i nie ma wytycznych. Bijemy wszystko, o, bierzemy wszystko, o, wyzywam ci zło, o, tak, robię sobie KO. Pijemy wszystko, o, bierzemy wszystko, o, wyzywam ci zło, o, tak, robię sobie KO. Antybohater to antidotum. Stępić zmysły w tej matni shotów. Nie przetwarzać ludzi na algorytmy. Przepotwarzam ich na algorytmy. Tramwajem jadę, zawsze w ogonie. Mam was na oku, nieufność nie tonie. Nawet jak nie chcę, czytam się zawsze. Muszę mieć pewność, to ciągnie zawsze. Wiem, że chcą krwi, więcej niż jej mam. Kryterium ufności, dawaj stage dive. Z automatu patrzę na twoje ręce. Gierki słowne, na dłoni mam intencje. Każdy chce wymion, więc czujność nie uśnie. Wokół tyle imion, nauczy się ich później. Tylko kilka, zasady wybiórczo. Wysokie wymagania i kręgi się kurczą. Sol padeina, kara i wina. Szklanka syczy, wczorajszy wyczyn. Jestem przy dnie, dorzucę dwie. Jeszcze dwa pety, pij do kuwety. Kreują myśl, jesteś z jednego miotu. Złudzenia tuczą, żyj bez wymiotów. Dorzucam jeszcze metro klopramidum. Krople na oczy i w metru bez widów. Ta, bo świat jest toksyczny. Ha, i nie ma wytycznych. Ta, bo świat jest toksyczny. A, i nie ma wytycznych. Bijemy wszystko, o, bierzemy wszystko, o, wyzywam ci zło, o, ta, robię sobie KO. Bijemy wszystko, o, bierzemy wszystko, o, wyzywam ci zło, o, ta, robię sobie KO. Bijemy wszystko, o, bierzemy wszystko, o, wyzywam ci zło, o, ta, robię sobie KO. Bijemy wszystko, o, bierzemy wszystko, o, wyzywam ci zło, o, robię sobie KO. Ta. To o utworze KO już wszystko właściwie powiedzieliśmy. Nie wszystko chyba jeszcze. Wokale jakieś tam na pewno, są tajemnicze. Znaczy KO, ten, który przed chwilą leciał, tak, to jest utwór, który niby jest o melanżu, ale nie jest o melanżu, ma długie dno. A kolejny utwór będzie się, pod tytułem Frontman, jest utworem, w którym chciałem coś opowiedzieć o rodzicielstwie. On nie mógł pójść na pierwszy singiel, bo ludzie by popatrzyli na przesunięcia pod takim kątem, że jest to płyta tylko i wyłącznie o rodzicielstwie, a to nie jest tylko o tym. To jest jeden utwór poświęcony temu zagadnieniu bardzo ale istotnemu. Ale powstał nurt w polskim rapie, właśnie tak zwany rap rodzicielski. Kamil Piwot jest prekursorem. Oczywiście, jak najbardziej. Ja nawet przecież nawija o rodzicielstwie, tak. Więc taki parent hop może to tak. Wiecie, no w Stanach jest dead advertising tak zwany, tak, który bardzo mocno ten nurt wykorzystuje. No tak jak powiedziałem, ja się bałem wychodzić z tym utworem na pierwszy singiel, chociaż Witek z Alko uważa, że to jest taki utwór, który jest najbardziej w starym stylu blefa. Ja go bardzo lubię z jednego względu. Wpadłem na pomysł, żeby refren zaśpiewał chór dziecięcy i w skład tego chóru weszły dzieci moje i dzieci Witka, więc mamy taki rodzinny akcent w tym czyli utworze. Czyli można powiedzieć, tak, że ubrania, nagrania, styl, rodzina jeszcze. Rodzina. Tak, i można mogą powiedzieć, że poszliście tropem Bohemian Rhapsody, bo tam też po kolei wszyscy muzycy nakładali swoje głosy, a później to się jeszcze duplikowało, jeszcze nakładało się taśmę na taśmę i wyszedł wspaniały dokładnie chór. Tak, to by było praca przy tym wokalu, ale wszystko się ładnie poukładało. Okazało się, że nasze dzieci mają świetne wyczucie rytmu, więc... Emil, a powiedz mi proszę taką rzecz, czy ponieważ nasza audycja zbliża się powoli do końca, czy planujesz koncerty? Czy będzie trasa czy z muzykami, czy tylko z DJ-em? Jak to będzie wyglądało wszystko? Na pewno zaczynamy koncertem na Alko Poligami 22 marca, teraz z okazji 12 godzin wystąpię. Potem gramy na Spring Breaku. To jest bardzo ważna data i ważny koncert dla mnie, bo od tego jak się tam pokaże będzie zależało to, jak będą wyglądały kolejne koncerty. Spring Break to taki festiwal dla debiutujących artystów. Taki showcase'owy, tak. Znaczy jest ładna klamra, bo ja na Spring Breaku tak naprawdę poznałem Andrzeja, z którym przybiliśmy pionę, że zrobimy razem album, więc to się ładnie nam tutaj spuentuje, że będziemy debiutować z przesunięciami. No i zobaczymy, co dalej. No jakby nie byłem na scenie długi czas, to ten, kto mnie widział, to wie, że wciąż jakby na tej scenie się czuję dobrze i ja lubię scenę. Teraz jest tylko kwestia tego, z kim koncertujemy. Będziemy mieli taki skład, można powiedzieć, półżywy, bo będzie z nami Andrzej, będzie Krzysztof Kawałko, który będzie grał na gitarze. Zobaczymy, może go wzbogacimy o perkusję jeszcze. A kto będzie nieżywy na scenie? Kto nieżywy będzie na scenie? Komputer. Komputer z elementami. Chociaż cały album Przesunięcie jest grany, to jednak tutaj bez elektroniki myślę, że dzisiaj ciężko jest tak. Czyli żywe instrumenty były nagrywane i to później było obrabiane w studiu i powstało z tego to, co powstało. Tak, tak. Andrzej Pieszak tutaj no naprawdę tyszczek, który zagra wszystko, więc ja polecam się wsłuchiwać oczywiście dla osób, które jak już wyjdzie płyta, to warto się wsłuchać w tą kolejne warstwy przesunięć, bo tam jest dużo, dużo smaczków muzycznych. Więc kiedy dokładna data premiery? 29 marca wychodzi płyta oficjalnie Przesunięcia Emil Blef, więc zapraszam czyli wszystkich. U nas przedpremierowo Emil Blef dzisiaj był gościem. Bardzo ci dziękuję. Jeszcze tylko mam pytanie, które gdzieś tam się przewijało w listach od słuchaczy od wielu właściwie tygodni. Czy wrócicie do projektu Flexip?